राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 अनुसार 23 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एक बात है, वो पहले भी गई हुई है, फिर भी कहता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो वास्तव में वैसी बात है पहले से। परमात्मा हमारे परमात्मा है, ये है पहले से। जो पहले से है वो सिद्ध प्राप्ति करनी है। अभी हम मुसाफरी में है, मुसाफिर में होता है वो एक छोट रहता नहीं, रहता है, चलते रहता है। तो ये बाह्य वृत्ति है, ये मुसाफरी है। अपने घर जाना है वो परमात्मा प्राप्ति है, वो स्वतः है, स्वाभाविक है। अस्वाभाविक हो गई जो कि अस्वाभाविक था वो स्वाभाविक मान लिया। हम संसार के नहीं है वो संसार का मान लिया, ये मान्यता विरुद्ध हुई है। जो मान्यता पर है जैसी मान है, जैसी है वैसी मान है, बस इतना ही है। और नया कुछ करना नहीं है, जैसे है वैसी का स्वीकार कर दिया। कब मर गया क्यों स्वीकार करना। इस बात से एक बार सरल हृदय से निर्दय पूर्वक ये स्वीकार कर ले हम भगवान ही है भगवान। एक बार दो बार की जरूरत नहीं, हम इधर के हैं क्योंकि वो तो है। अब वो कोई बनाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कोई बात है नई बात ये संसार ही है जो ठहरती नहीं। हम बालक के कहते बालक कहते थे, फिर कहते हम जवान है, फिर कहते हम बुढ़े है। ये सब बनावटी रूप परमात्मा का है, परमात्मा हमारे ये हमारी बात है। ये शरीर नाशवान चीज है, ये नाशवान नाश ही होता है, नाशवान में स्थित हो गए। इसको पकड़ लिया, ये बोलो ये सच्ची बात है। स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। और कोई नई बात है उसमें करना, भगवान के हैं भगवान। ये बात है, इस बात को भूल गए। इस वास्ते भगवान ने कहा न सो मोह स्मृति लगता, स्मृति लगता याद आ गई, याद आ गई। भूल भूल माँ भूल समझने में दे रही है, स्मृति में दे रही है, मिर्चे में दे रही है। भूल है भूल मिटाए, तीन बात है। मैंने समझता हूँ भूल के, इसलिए संसार को मान लिया। अब भूल नहीं करूंगा, अब मैं तेरे नहीं मानूंगा, हमारे देह मान लिया ये भूल करे, भूल को भूल समझ लिया और शादी को भूल कर दे, परमात्मा के होते हुए न भूल करी उसी बात, अरे अब भूल नहीं करेंगे, अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा से हमने में देखता है, शरीर और संसार नहीं, शरीर और संसार ये मैं हम नहीं है, शरीर और संसार हमारा नहीं है, शरीर और संसार हमारा नहीं, हम और परमात्मा है, हम और परमात्मा, हम परमात्मा गए, परमात्मा हमारे है, शरीर हमारे, कोई भी शरीर साथ नहीं रहा, 84 लाख शरीर हो गए, मैं कोई शरीर साथ में नहीं रहा और रहेगा नहीं, रह सकते ही नहीं, अपना अनुभव है ना, बालकपना साथ रहा क्या, बालकपन आप छोड़ा आपने, छोड़ा छुपिया ये तो छूट जाएगा, ये जाएगा, यह धन्यवाद चीज नहीं है, यह धन्यवाद चीज नहीं है, ये छूट जा छूटने वाली है, बालकपना छूट गया, जवान छूट गई, बल्लापन छूट गया, मर गए फिर नए हो गए, नए बाल बन गए, ये सब बीमारी है, ये सब मुसाफरी, मुसाफरी, मुसाफरी में कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई बुरी नहीं है, मुसाफरी नहीं होता है, मेरा से चल रहे हैं, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं फुश बात है, कहीं सुगंधी आ रही, कहीं दुर्गंधी आ रही, कहीं रस्ता कष्ट आ रहा है, कहीं सुगम आ रहा है, ये संसार हम मुसाफिर नहीं है, हम भगवान है, सच्ची बात है, हम भगवान है, भगवान हमारे, ये हमारे घर की बात है, घर की असली हमारी भगवान काम है, हमारे भगवान है, संसार और शरीर हमारा नहीं, भगवान हमारे हैं, सीधी बात, यदि स्वीकार करो केवल आप स्वीकार करो बस सब काम हो जाएगा, हम भगवान के हैं स्वीकार, सच्ची बात है, नई बात नहीं है, आप अभी लगेंगे तो नई बात को स्वीकार लगती है, हमारी तो पुरानी बात है, लड़की का विवाह हो जाता है और फिर कुंवारी नहीं होती, कुंवारी नहीं होती तो बात पक्की जाती है, हमारे बात है भगवान है, भगवान हमारे हैं, सच्ची बात है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चैतन्य से सुरांश, ये पांचों बात है, ईश्वरांश और अविनाशी, चेतन अमर सत्सुर, दुख है ही नहीं, ये भूल में, भूल में दुख, भूल मच गई वो सुख, सुख शोक चिंता भैर उद्वेग सब, ये भूल में सदा गरी आनंद हो गया, मौज हो गई, सीधी सारी बात है, एकदम भगवान हमारे हैं, क्यों भगवान हमारे साथ है, भगवान के साथ हम रहेंगे, हमारे साथ रहने वाले परमात्मा ही है, शरीर हमारे साथ नहीं रहता, अगर हमारा शरीर साथ रहता तो पहले शरीर कहाँ था याद ही नहीं है, पहले हम कहाँ थे, कौन माँ बाप था, कौन स्त्री पुत्र थे, कौन भाई संबंधी थे, याद ही नहीं। ऐसा ये याद ही नहीं रहेगा। झूठा है, असत्य है, झूठा कहां करेगा। ना सतो भी देते बाबा, असत का भाव नहीं होगा, असत्य की हत्या नहीं होगी, रहेगा ही नहीं। हम रहेंगे, हम तो रहेंगे, शाद करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पेड़ देते हैं, तो है, तो मरने के बाद भी है, वो है शरीर जो नहीं में आ गए, है मेरे थे नहीं में आ गए, और है को स्वीकार कर गए, नहीं को अस्वीकार कर रहे, बस इतनी बात है। को स्वीकार कर दिया, नहीं को नहीं मान, काम बनेगा ठीक है, ठीक हो आज हो गए न सो मोह स्मृति लौदा, स्मृति लादगी, लादगी वही जो पहले पहले खोई हुई चीज मिल गई, कोई नया वो नहीं, मोह ज्ञान नष्ट हो गया, मानो भूल मिट गई, स्मृति लगता याद आ गई, भूल गए थे वो याद आ गई, स्मृति लगता। हम भगवान है, भगवान हमारे, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं है, हमारा ही नहीं। कितना ही धन हो, कितनी संपत्ति हो, कितना ही विभव, मैं तो कोटि एक शास्त्र में नहीं, इनमें मूल बात इतनी है कि आए तो साथ में लाए नहीं, जाएंगे तो साथ में ना जाएंगे नहीं। दो बार याद करो, आए तो साथ में लाए नहीं, यहाँ कहीं नहीं है, और अब जाएंगे तो ले जाएंगे नहीं, तो हमारी जाए नहीं होगी। आए जब लाए नहीं, जाएंगे तो मिल जाएंगे, तो यहाँ ही रहने वाले हैं। अरे भगवान पहले साथ में थे, फिर भी साथ में, और जाएंगे तो साथ में, फिर सही बात है। इतने स्वीकार करो, स्वीकार पूर्ण पूर्ण काम हो गया सभी एकदम, मान लेना स्वीकार कर दे, कुछ नहीं है नया, कुछ करना ही नहीं, नई बात नहीं, केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार, और संसार बहुत स्वीकार। आया तो मैं लाया नहीं, जाएंगे तो ले जाएंगे नहीं, एक और ही जाते जाएंगे, सब यहां गए जाएंगे। बहन बढ़ते हैं, हम धनी है, इतना बहन मेरा है, कोरा कोरा कोरा बहन है, कोरा बहन सुबह बहन बोले, बहन बता दो हमारे बोले, इतना आदमी बैठे हैं, है मैं आए हुए मिले हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद सीधी शादी सड़क बात है, आज से कहना चाहिए कि मैं समझदार हो गए, इतनी गलती कर दी, गलती छोड़ दी, बस बहुत छोड़ दी, बहुत बच गई, मान जो ज्ञान हो गया, ये सब दोष मिट जाएंगे, खाओ मन क्रोध लो धर्म मदर मथर ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड सब मिल जाएगा, एक सच निर्मल हो जाओ, ये भूल को भूल समझिए, भूल बन जाएगा, भूल को भूल समझना इतना ही काम है। क्यों कहे, अरे भूल मिटने वाली होती है, अब नए नए बालक हूं, फिर मैं जवान हूं, बाप के सामने बेटा हूँ, बेटे के सामने बाप हूँ, तुम बताओ सच्ची बात बताओ, बाप हो बेटा हो, सच्ची बात तो बताओ, या माँ है या मेरी बहन है या मेरी स्त्री है या हमारी बेटी है, तो बेटी है तो बाप हो, बहन है तो भाई हो, माँ है तो बेटा हो, सची बोल रही तुम क्या हो, हम भगवान के सची हो, सची बात है दूसरी मन दूसरी सची बात पढ़ो, नहीं नहीं पढ़ते नहीं बालक होंगे मैं जवान होंगे मैं बूढ़ा होंगे मैं बीमार होंगे मैं ठीक हूँ धनी होंगे निर्धन होंगे मैं पढ़ा हुआ हूँ अपढ़ हूँ समझदार हूँ मैं कोई समझदार नहीं हो मेरी समझ कोई भूल है कोई बोलो भूल समझे भूल गए बेचारे भूल हंसी चुनी होती है भूल तो भूल ही है कितनी सच्चे मान लो छेगी नहीं ना मैं मान लो तुम कैसा कह रही हो अरे सही है सही बोलते रहते शरीर नहीं वहां पर शरीर तो छूटेगा मिलता है छूटती वो अपनी नहीं होती जो मिलती है वो छूट जाती है वो हमारी नहीं होती आता है जाता है वो हमारा नहीं होता उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो हमारा नहीं होता हम उत्पन्न नष्ट नहीं है हम तो परमात्मा है परमात्मा नित्य रहने वाला है हमें नित्य रहने वाला है मौजूद ही आनंद हो गया एकदम दोष सब मिल जाएंगे दोष ठीक है ये भूल पर टिके हुए भूल में भूल है भूल भूल पर टिके हुए भूल मिटे मिटे सब मिल गए एकदम नई विद्या है मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं कैसी मोदी बात है भगवान भी नहीं मैं भगवान का हूं सच्ची बात है एकदम एकदम सच्ची बात है मैं शरीर का हूं शरीर मेरा तुम तो रहोगे शरीर रह जाएगा तो उत्पन्न नहीं हुआ हो श्री पैदा हुआ है कोई आता है कोई जाता है मिला है मिला है बैठा हो गया इस बात से एक बार है एक बार सर देश है सीधे मैं यहां का नहीं हूं मैं परमात्मा हूं क्यों सच्ची बात ही सच्ची रहेगी झूठी कितने मान लो ठीक नहीं मूल में असत्य है गलत है हम भगवान है भगवान हमारे मेरे तो बेटे को पाल तुम सुनो कोई सच्ची बात है मोह नष्ट मोह स्मृति तत्व साधार ये भगवान की कृपा है भगवान की कृपा से मोह नष्ट हो गया याद आओ ये मुसाफर है सिद्धार्थ में गद संदेह कर अर्जुन कहना हर कोई आगे नहीं जो तो करना है मुझे आगे नहीं आप वो करो तो करेंगे कि छोड़ दो छोड़ दिया कोई याद नहीं भगवान के मतलब मैं आता सुन रही है मेरे मारे हुए मारता हूँ ठीक है मना निमित्त मात्र मौसम प्रशासन निमित्त मात्र फिर सरल बात है एकदम एक काम को समझ जाए समय कैसा ही आवे कितने बड़ा हुए है सपना ही सपना ही सपना जान गया ये बाहर माल के नहीं लगा ये राज की जमीन है क्या नाम क्या तुम्हारा नाम क्या तुम नाम ले रहे मैं कहते थे छिपाई नहीं नाम लिखो मैं तुम्हारे ये जाएगा छिपा दूसरी बात वो बदले डर गए डरने की बात है ही नहीं मौज हो गई आनंद हो गया बहुत नष्ट हो गया भूल मिट गई है क्या हो गया हम भगवान है भगवान हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण